Eerste les. Bent u ziek? Goedendag, mevrouw de Vos. Goedendag, mevrouw de Vos. Dag, meneer Janssens. Hoe maakt u het? Dag, meneer Janssens. Hoe maakt u het? Niet heel goed. Niet heel goed. Bent u ziek? Bent u ziek? Nee, maar mijn vrouw is ziek. Mijn dochter is ziek. Mijn zoon is ook in bed. En mijn schoonmoeder. Nee, maar mijn vrouw is ziek. Mijn dochter is ziek. Mijn zoon is ook in bed. En mijn schoonmoeder. Wat? Is uw schoonmoeder ook ziek? Wat? Is uw schoonmoeder ook ziek? Wel nee, mijn schoonmoeder is nu bij ons thuis. Wel nee, mijn schoonmoeder is nu bij ons thuis. Eerste les. Bent u ziek? Goedendag, mevrouw de Vos. Dag, meneer Janssens. Hoe maakt u het? Niet heel goed. Bent u ziek? Nee, maar mijn vrouw is ziek. Mijn dochter is ziek. Mijn zoon is ook in bed. En mijn schoonmoeder. Wat? Is uw schoonmoeder ook ziek? Wel nee, mijn schoonmoeder is nu bij ons thuis. Oefening. Mijn zoon is niet thuis. Is uw dochter ook ziek? Hoe maakt uw schoonmoeder het? Mevrouw de Vos is bij ons thuis. Mijn vrouw is nu in bed. Meneer Hiel maakt het niet goed. Bent u mevrouw Janssens? Hoe gaat het met uw zoon?